बिजली के प्रभाव तरह तरह के। छठा भाग, विद्युत चुंबक बनावो। प्रयोग 7 या 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर लंबी कागज की एक पट्टी काटो और उसकी एक तरफ गोंद लगा दो। पट्टी को एक पेंसिल पर इस प्रकार लपेटो कि गोंद वाली सतह पेंसिल को ना छुए और 7 या 8 सेंटीमीटर लंबी नली बन जाए। पेंसिल को सावधानी से सरकाकर बाहर निकाल लो और कागज की नली को अच्छी तरह सूखने दो। अब वही 2 मीटर लंबा तांबे का तार फिर से काम आएगा, जिसे प्रयोग 4, 5 व 6 में इस्तेमाल किया था। उसके एक सिरे से 10 सेंटीमीटर तार छोड़कर चित्र में दिखाए तरीके से इस नली पर लपेटकर एक कुंडली बनाओ। इस कुंडली में लगभग 100 फेरे हों। यह ध्यान रहे कि फेरे आपस में सटे हों पर एक दूसरे पर चढ़े ना हों। नली के बीच में एक लंबी कील डाल दो। यहाँ परिपथ में इस कुंडली को जोड़ दो। कुंडली के चारों ओर कुछ आलपिने बिखेर दो और स्विच दबाकर परिपथ पूरा करो। क्या आलपिने कुंडली के सिरों की ओर आकर्षित हुई? स्विच छोड़ने पर क्या होता है? है ना मज़ेदार बात। तुमने कक्षा 6 में एक छड़ चुंबक के प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया था। अब अगर विद्युत कुंडली से चुंबकीय असर हो रहा है तो जाहिर है इससे भी एक प्रभाव क्षेत्र बनता होगा। विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए कील सहित कुंडली को उत्तर दक्षिण दिशा में रखो। इसके ऊपर एक मोटे कागज का टुकड़ा रखो और लोहे का महीन बुरादा उसके ऊपर छिड़क दो। परिपथ पूरा करके कागज को 2-3 बार खटकाओ। तुलना के लिए अलग से एक छड़ चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर यही क्रिया दोहराओ। विद्युत चुंबक और छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करो और अपने अवलोकनों को चित्र द्वारा दिखाओ। अब तक हुए सारे प्रयोगों से प्राप्त परिणामों पर शिक्षक से चर्चा करो और पता लगाओ कि विद्युत से बने चुंबक और साधारण छड़ चुंबक में क्या क्या समानताएं हैं। उत्तर अपने शब्दों में लिखो।